सदा खुश रहे तू जफा करने वाले दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले सदा खुश रहे तू जफा करने वाले दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले सदा खुश रहे तू सुनाते गमे दिल जो तुम पास होते मेरी बेकसी पे भी क्या तुम न रोते मगर क्या दिखाए तुम्हें दिल के छाले दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले सदा खुश रहे तू इधर मेरे आंसू उधर तेरा हंसना इधर मेरा मिटना उधर तेरा बसना मेरे दिन अंधेरे तेरे दिन उजाले दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले सदा खुश रहे तू सितम और भी हो तो वो भी किए जा सितम और भी हो तो वो भी किए जा हो कुछ और भी गम तो वो भी दिए जा नहीं फिर भी तुझसे गिला करने वाले दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले सदा खुश रहे तू।